bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 11 listopada, minęła 20. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis. Polska zawnioskuje o pełne wyłączenie z paktu migracyjnego. Marsze, biegi i śpiewanie, sposobów na świętowanie niepodległości było dziś wiele. W Lublinie odbył się wielki finał akcji Polska na tak, czyli wspólnego projektu TVP i Polskiego Radia. Polska zawnioskuje o pełne wyłączenie z paktu migracyjnego, poinformował o tym wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk. To reakcja na decyzję Komisji Europejskiej, która oceniła dziś, że szczególna sytuacja Polski pozwala jej na częściowe lub całkowite wyłączenie z systemu przyjmowania migrantów. Komisarz do spraw migracji Magnus Brunner potwierdził. Polska oczywiście należy do państw członkowskich, które zmagają się ze znaczną presją migracyjną. I dlatego Polska razem z Austrią, Bułgarią, Chorwacją, Czechami i Estonią może być zwolniona z systemu relokacji w przyszłym roku. To jest olbrzymi sukces rządu. Skomentował wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk i dodał, argumenty są dwa. Duża liczba uchodźców wojennych i poniesione koszty ochrony wschodniej granicy. Spodziewając się takiej decyzji, przygotowaliśmy od kilku tygodni już dokument notyfikujący pełne zwolnienie z Solidarności. W najbliższych dniach go wyślemy do Komisji Europejskiej. Ostateczna decyzja w sprawie wyłączenia z paktu migracyjnego należy do unijnych krajów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Zakończyły się już obchody Święta Niepodległości. Świętowano na różne sposoby w całym kraju. Około 20 tysięcy ludzi wzięło udział w 35. biegu niepodległości w Warszawie. To rekordowa liczba, do pokonania mieli 10 kilometrów. Nie było tak źle, aczkolwiek na 7., 6. kilometrze czułem już zmęczenie, ale dobiegłem do końca. Było ciężko, ale było warto. Dobrze, że dużo ludzi, to głównie to ciągnie. Z najlepszym czasem dobiegł do mety Belg Clément de Flandre. W rywalizacji kobiet pierwsze miejsce zajęła Polka Elżbieta Glinka. Prezes Fundacji Maraton Warszawski Marek Tronina cieszył się z poziomu sportowego. Dziś oprócz tego wymiaru narodowego, patriotycznego, masowego, tych 20 tysięcy ludzi, jest cały czas wymiar sportowy. Po prostu rywalizacji na najwyższym poziomie. Na materiał przygotowała Klaudia Wróblewska. W Krakowie odbyła się tradycyjna 93. już lekcja śpiewania pod hasłem Radosna Niepodległości. Chłód i mgła nie zniechęciły krakowian, którzy tłumnie stawili się na rynku głównym. To jest doskonały pomysł, bo zachęca wszystkich, i starszych, i młodszych, prawda? Wszyscy lubimy śpiewać. Ja jestem około 10 lat. Od 5., 6. lekcji może. Zapomniałam rękawiczek, ale to nie jest żaden problem. Zagłębienie się w historię, przypomnienie sobie tego, czym jest ta historia. A śpiewającą publiczność wspierali ze sceny artyści teatru Loch Camelot, którzy pomagali utrzymać dyscyplinę muzyczną. A propos śpiewania, w Lublinie odbył się wielki finał akcji Polska na tak, czyli wspólnego projektu TVP i Polskiego Radia, który pokazywał Polskę pełną energii, pasji i nowoczesnego patriotyzmu. W Lublinie jest Przemysław Lis. Przemku, opowiedz, co się działo. Elementem finału akcji było muzyczne widowisko na lubelskim Placu Zamkowym. W trakcie koncertu wykonano utwory, które są z nami dłużej lub krócej, ale które na stałe już wyryły się w nasze narodowe DNA. Usłyszeliśmy m.in. Zaopiekuj się mną, Mój jest ten kawałek podłogi, a także Tolerancję. Nie zabrakło także pieśni nieco starszych, takich jak Pierwsza Brygada czy O mój rozmarynie. Pomimo jesiennej aury publiczność dopisała i jak mówili mi widzowie, koncert bardzo im się podobał. Artyści jak najbardziej się spisali, wszystko wyglądało bardzo dobrze i dobrze się słuchało, więc jak najwięcej takich imprez. A jaki kawałek najbardziej pani przypadł do gustu? Stara pieśń patriotyczna. O mój rozmarynie, oczywiście. Cudownie. Atmosferka gorąca. Pomimo lekkiego dżudżu. Pomimo lekkiej mrzawki, dokładnie. Miło posłuchać artystów. Dziś przy ulicy Zamojskiej w Lublinie odsłonięto także wyjątkowy mural, na którym w 6 namalowanych oknach widzimy ludzi młodszych i starszych, których łączy uśmiech i optymizm. W ramach akcji Polska na tak podobne murale powstaną również w 10 kolejnych polskich miastach. Przemysław Lis, bardzo dziękujemy za relację. W całej Polsce trwa akcja Movember, promująca zdrowie mężczyzn. W Braniewie od jutra panowie mogą wykonać bezpłatne badania w Powiatowym Centrum Medycznym, mówi Ewelina Gierałtowska, pełnomocniczka burmistrza do spraw społecznych.